lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Night, eller som det är i det här fallet, Rock the Morning, för att det är ju helgmorgon du lyssnar på, och söndags morgon helt enkelt. Ni, lyssnarna, och jag, Jonas Slättung, ska tillbringa några timmar ihop här, och därför så tycker jag att vad tycker jag egentligen? Nej, jag tycker inget speciellt. Jag vill egentligen bara att ni ska ha det så gött som möjligt, och hoppas ni har det i det här sällskapet. Still had been found.

Into the listening to Pirate Rock. Vad de crazy loss där på slutet. The Beatles var detta med Hey Bulldog, en låt som finns med på Yellow Submarine soundtracks skivan eller skivan Yellow Submarine Snubmarine, Yellow Submarine. De gjorde ju en tecknad film, eller var egentligen inte de som gjorde den, utan de lät producera en tecknad film 1969 som heter Yellow Submarine, som byggde handlingen byggde löst på deras låtar, kan man säga, gamla låtar som de hade liksom plockat ihop. Sen gjorde de några nya låtar, varav denna är en Hey Bulldog, som jag tycker är en sån här doldis hit. Ja, men det är väldigt bra. Det är en John Lennon-låt. Det hör man lite grann på, nästan på titeln och på sättet den är uppbyggd. Om ni inte förstår vad jag menar med det så kan ni googla detta. Vi hörde också Atomic Swing med Smile och innan det först ut Quiet Riot med Breathless. I used to be such a sweet, sweet thing till they got a hold of me. has to hide. Gives you the old classics. Bark at the moon. Deal of I Like Radio. And we know Först hörde du Alice Cooper med No More Mr. Nice Guy och nu sist här Iron Maiden med Afraid to Shoot Strangers. Och Iron Maiden är ju ett sånt där band som har gjort sitt eget öl. Och vi i bandet som jag är med i, eller ett av banden som är med i, nämligen We Sell the Dead, vi tänkte vi ska inte vara sämre än Iron Maiden, vi ska också göra ett eget öl. Så vi stegade ner till Berium, kraftölsbryggeriet som håller till i Surte kraftstation i Surte, och sa, hallå där, ni gillar ju hårdrock och öl och vi gillar ju hårdrock och öl, ska vi inte göra ett öl tillsammans? Jo, sa de, det gör vi. Vi gör ett öl som heter Obey the Riff ihop. Ja, vad trevligt. Och så gjorde vi det. Och det är klart, detta ölet är färdigt den 14 i 12, förstår ni. Den 14 december, det är om en liten stund. Och då, när det ölet är klart, vad kommer hända då tror ni? Jo, då kommer vårt band We Sell the Dead spela live den 14 i 12 på kvällen. Då får man köpa biljett på biljettshop.se och så går man dit. Lyssna på våran fina musik. Vi kör ju ganska många låtar från vår ännu osläppta platta, så det är tillfälle att premiärhöra många nya låtar. Dessutom får man premiärdricka det här ölet, för det släpps inte innan den här kvällen utan det släpps på den här kvällen. Så bärsen, We Sell the Dead bärsen, Obey the Riff kommer att släppas då. Dessutom så står det ett gäng personer utanför och grillar, live grillar, grillad mat som man kan få käka där. Jättegott och jättemysigt blir det. Och det här är då en liten intim spelning. Inte så många biljetter finns det, så att det är bara att gå in på biljettshop.se och försäkra sig om att man får vara med om detta fantastiska. Take These Chains ifrån Screaming for Vengeance-skivan som kom 1982. Med vilka då? Jo, med Judas Priest. Programmet du lyssnar på heter Hellmorgon. Själv heter jag Jonas Slättung. Och det här heter reklam. Obegränsat företagande. Få obegränsad mobildata i Tele2s testvinnande mobilnät. Och surfa som hemma i 62 länder för 599 kronor i månaden. Välkommen till Tele2 Företag. En jul hemma med dig räcker så bra för mig. Jag struntar i klappar och tramsiga paket. En enkel jul är det bästa jag vet. Ny kostym och en god klocka. Triss. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Säkerheten först hos Biltema. Ge bort julklappar med omtanke som brandfiltar, brandvarnare, brandsläckare. Hos Biltema. Vad önskar du dig julklapp i år? Oj, ingen aning. Presentkort på Jula? Det var taskigt. Vad menar du? Jag får beslutångest. Jula har 15 000 produkter. En uppblåsbar tomte då? Alltså, jag sa ju det. Jula har 15 000 produkter och du tänker köpa en uppblåsbar tomte. Jag trodde vi var riktiga kompisar. Det är väl tanken som räknas? Jo, men det är en liten eller en stor tanke. Jag vill ju bara ge dig något fint. De har snöslungor också. Snös? Tyst, jag vill inte veta. Men du förstår hela julafton. Vad är det nu? Nu är hur länge då? Är det säkert? Ge din favoritförening en god jul och vinn 25 miljoner. Sverigelotten från Folkspel. Föreningarnas eget spelbolag. Ännu en liten förbättring av vardagen från Bosch. Vi på Bosch tycker att slit och släng är helt onödigt. Våra vitvaror är av hög kvalitet och håller länge. Men även de kan ju gå sönder. Så istället för att alltid köpa nytt så går de kanske att laga. Våra servicetekniker finns i hela landet och vi har ett brett utbud av skötselprodukter som ser till att grejerna håller längre. Rätt så finurligt, rätt så borsigt. Bosch, invented for life. Vi köper din bil.se. Vill du sälja din bil snabbt och enkelt? Till det bästa priset? Inga problem med vi köper din bil.se. Gör enkelt en gratis online-värdering och boka en tid för försäljning. Över 15 stationer, även nära dig. Börja nu på www.viköperdinbil.se. Spela snabbare. Hej, Pontus Gårdinger här. Ni har väl inte missat att snabbare spelare kan vinna riktigt sköna jackpotar även på vanliga spel hela vägen fram till nyår. Totalt kommer det bli över 1 miljon i jackpotvinster. Det är ju sanslöst bra. Och snabbare.com. Som företagare har du ont om tid, så jag tar det här så snabbt jag bara kan. Med våra digitala tjänster går det snabbt och smidigt att anställa personal, och det är ju bra. Testa på arbetsförmedlingen.se/arbetsgivare. Har jag tid att säga något mer? Nej, okej, det har jag inte. Tack för mig. Black Friday-veckan på Elon är ljus. Du hittar massor av fynd för hemmets alla rum, och vi kan hjälpa dig med hemkörning och installation. Välkommen hem till Elon. Hej du som inte springer efter bussen utan tänker, är lugnt, här kommer en ny snart. Tack! Ibland lönar det sig att ta det lugnt. Sätt in 500 kronor så får du 1500 att spela för tills nästa buss kommer. Hos Casinostugan. Vad ska jag bli när jag blir stor så jag får köra en Mitsubishi L200 pickup? Äventyrare, jägare eller snickare? Då kan jag köpa Mitsubishi L200. Den är säker och har stort lastutrymme. Och har en massa annat man drömmer om. Mitsubishi Motors, drive your ambition. Men shit, har vi missat Black Friday på vuxen.se? Nej, har Black Friday på vuxen.se redan varit? Men du, gissa vad det är på vuxen.se idag? Black Sunday! Ja, ah, ni fattar. Black Friday-priser hela veckan med upp till 75% rabatt på vuxen.se. Nu är det jultider på Come On. Sätter du in 100 kronor så får du 500 att spela för. Och självklart är allas favorit tillbaka. 1 kilo julgodis. Come on, come on, come on. Vi ses på Come On. Odds och Casino. Njut av vår krispiga nyhet Crispy Cheese Tasty. En helt ny typ av burgare. Gjord på lokalt och ansvarsfullt producerad ost i Norden. Välkommen in till McDonald's. På Advisa hjälper vi dig att sänka din månadskostnad för lån och krediter. Varför betala mer än du måste? Låt oss på Advisa hjälpa dig att få ner din kostnad för lån. Sänk månadskostnaden idag på advisa.se. Liftservice har stängt. Björn Hussein här. Jag sitter fortfarande fast i den här liften i toppen av Jonebergs hemsida. Jag behövde ju liften för att kunna justera upp återbetalningen till 98% högst i Sverige. Ni måste skicka någon nu. Jag kommer härifrån. Herregud. Var det gött. Högst återbetalning på utvalda spel. Unibet. Av spelare för spelare. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se. And now back to music on Pirate Rock. Lyssna på Hell Morgon med Jonas Slättung. Tonight, there's a hell of a world you might find. Cry For Me, Argentina. Nej, det heter inte. Don't Cry heter låten med Guns N' Roses ifrån Use Your Illusion 1, en skiva som kom 1991. Vad är det du lyssnar på, undrar du kanske nu, om du inte hörde signaturen förstås alldeles nyss. Ja, då kan jag berätta att det är programmet som heter Helgmorgon, ett program som pågår mellan 9 och 12, dels på lördagar men också nu som idag då, på söndagar. Och det är två unika program, vill jag vara tydlig med. Det är alltså inte repris på söndag på lördagens program eller sådär, utan det är två olika. Det är ett program på lördagen och så är det ett program på söndagen. Så att det är två helt olika saker. Det har jag sagt det tillräckligt många gånger nu. Okej, bra. Då kör vi Three Doors Down nu. Secrets in this life that I can't hide. Somewhere in this darkness there's a light that I can't find. Well, maybe it's too far away. Well, maybe I'm just blind. Maybe I'm just blind. So hold me when I'm here, love me when I'm wrong. Hold me when I'm scared, and love me when I'm gone. Everything I am, and everything in me wants to be the one you wanted me to be. I'll never let you down, even if I could. I'd give up everything, if only for your good. So hold me when I'm here, love me when I'm wrong. Under my skin, I won't tell you a damn thing that I could not tell my friends. Roaming through this darkness, I'm alive, but I'm alone. And part of me is fighting. Down. Det är ju en låt som kom 2003, så den är ju rätt så gammal egentligen. Alltså. Den är ju typ 16 år gammal, eller vad säger jag? Ja, 16 år måste det bli. Nej, jag måste räkna efter 19. Jo, 16 år. Det är ju skitlänge sedan. Men den är ändå liksom så att säga ny. Och jag nämner detta för att jag har då spelat den här låten som ett slags alibi för att nu kunna gå in och spela riktigt mycket gammalt gött mög från länge, länge sedan. Listening to Pirate Rock. Mountain med Mississippi Queen från 1932. Och innan det är Grand Funk Railroad med Since a Good Man's Brother från 1897. Riktigt gamla låtar alltså. Nu så ska vi hoppa fram lite, några år i alla fall. Jag skojar bara, det var inte så gamla var de inte, det förstod ni kanske. Men det var tidigt 70-tal. Nästa låt är från, vad tror jag att den är från? Ja, men den är från 80-talet någon gång då. Jag ber om ursäkt. Jag borde kolla detta innan, jag vet. Det är Jolene Turner, Rainbow, så det är ju liksom 81, 83 någonstans där. Ja, ni vet. Tidigt 80-tal helt enkelt. Varsågoda. Are listening to Pirate Rock. I remember the times I was lonely without her.

riktigt gött 80-tals sound där. Bloodhound Gang, The Bad Touch. Från plattan Show Us Your Hits, samlingsplatta. Ni lyssnar på Hellmorgon. Mitt namn är Jonas och jag sitter här fram till klockan 12, så det är en stund till. Jag tänkte nu då plocka fram en skiva som heter Iron Will. Och då vet kanske de flesta av er att det är en grupp som heter Grand Magus som har gjort den skivan. Den här låten heter I Am The North. We'll be right back. 95.4 and 90.7. Fantastiskt fina All the King's Horses från Robert Plant and the Strange Sensations-plattan Mighty Rearranger som kom 2005. Innan det Rage Against the Machine, Killing in the Name. Och innan det Grand Magus, I Am the North. Nu lite Steely Dan. Kill for every thrill, the best he can. We'll be right back.

Only the Children heter låten. Toto heter bandet. Den här låten finns med på plattan The Seventh One. Den sjunde, som heter så därför att det var den sjunde plattan som bandet gjorde. Den kom 1988. En skiva som jag vet att när den kom så det var jag var precis i rätt ålder för att digga den här typen av musik då. Jag var 17 och hade precis börjat tycka att ja, men hårdrocken är lite mesigt med hårdrock. Jag vill liksom hitta en lite mognare musik, lite vuxnare musik. Det här lite duktiga rockmusiken från LA, det måste vara min bag. Och så lyssnade jag mycket på den bagen ett tag och sen så tyckte jag att fan, vad tråkigt det var efter en stund. Och så började jag lyssna på progressiv musik, symfonirock och sånt. Och så tyckte jag det var asball ett tag. Och sen efter ett tag så gick jag tillbaka till hårdrocken. Så kan det gå. Men ja, jag har inte bara lyssnat på hårdrock sen dess. Utan jag har liksom breddat mig. Så det finns en massa där. Men Toto är, jag är fortfarande svag för Toto. Det, nu när man går tillbaka och lyssnar på Toto. Så det är fina grejer. Bask i mig. Men vi kan väl stanna kvar lite grann i det här lite halvmjuka rock. Myset tycker jag om, va? I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace. And that would wipe the smile right from my face. To another we were young, and we would scream together songs unsung. Concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your eyes.

are listening to Pirate Rock. You're listening to Pirate Rock. Yeah. Det tycker AC/DC att man ska göra i Fire Your Guns ifrån Razor's Edge-plattan. Innan det är Halloween med Living Ain't No Crime. Och innan det är Pain med Shut Your Mouth som du hör i helgmorgon. Jag tänkte att vi skulle innan reklamen här köra en Queen-låt som heter Long Away. Det är gitarristen Brian May som sjunger faktiskt för ovanlighetens skull. Lyssna här. Du har just hört ljud från en knarrande gungstol. Ljudupptagningar från en tennismatch. Till tonerna av en stämningsfull klassiker. 9 av 10 personer tänkte på någonting helt annat. Är du en av dem? Surfa då in på mshop.se och upptäck Sveriges bästa sortiment av sexleksaker. Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden. Stressigt på jobbet. Stel i nacken. Känns axlarna som om de var gjorda av betong. Unna dig då en behandling hos Lottas massage och friskvård. En legitimerad massageterapeut med lång erfarenhet. Lotta finns på Bultgatan 1 i Kungälv. Boka tid på bokadirekt.se. Sök efter Lotta Munk. And now back to music on Pirate Rock. Indeed, mina vänner, indeed. Det här är Helmorgon, programmet där Jonas Slättung, ja det är jag det, sitter och spelar musik för er och hjälper er vakna till liv där hemma. Ni kanske haft en hård helg, vad vet jag. Vi plockar fram en platta från 1982 som heter Ebba Grön, och då kan man ju ganska snart lista ut att det är bandet Ebba Grön som har gjort den. Den här låten har en tysk titel, Die Mauer. Halt, här får ingen passera. Här kommer ingen förbi. Kommer aldrig över någon mera. Så gå er och snäll om ditt liv är kört. Över taggtråden såg jag min livskamrat. Stussan stod och gestikulera. Jag har gått där i 20 år snart. Men med kompis det är svårt att diskutera. Jag gick långsamt hemåt, hemåt den kvällen. Skulle jag få se ni igen? Hjärnan verkte, hjärtat verkte. Skulle jag bli hel igen? En dag så stor den bara där. En mur mellan mig och den jag hade kär. Vi bor 2 kvarter are listening to Pirate Rock. Jädrar vad fort den tog slut. Cherry Pie med Warrant var detta. Innan det var det Von Hertz and Brothers med Let Thy Will Be Done. En låt som följde på Die Mauer. Passar bra med tysk namn på bandet och tysk titel på låten innan. Die Mauer med Ebba Grön. Nu över till någonting helt annat. Yeah! 90.7. Dreamer, ja. Så heter låten. Med och av Dio ifrån plattan Dream Evil. Innan det var det Metal Church med Killing Your Time. Innan reklamen som är på ingång här så plockar vi fram Merciful Fate-plattan Into the Unknown och spelar The Uninvited Guest. 1996 kom detta mästerverk. Håll dig god då! Never have been a friend. The end of my beginning. We were never close.

to the Hills med Iron Maiden hör du här. Näst sista låten i dagens helgmorgon med mig, Jonas Slättung. Och Iron Maiden är ju ett av de här banden som gör egen öl. Och det gör även mitt band We Sell the Dead. Och vi ska ha premiär för vårt egna öl på Surte Kraftstation och deras bryggeri Berium där. Den 14/12, så du är varmt välkommen dit. Kolla in, det finns biljetter på biljettshop.se. Och så kommer vi att spela också. Vi kommer köra låtar från vår nya kommande platta, låtar som inte är släppta ännu, vår platta som heter Black Sleep. Så gå in på biljettshop.se och kolla läget och köp en biljett, för det är jäkligt begränsat antal biljetter. Nu så är det dags för mig att säga tack och adjö. Vi hörs och ses nästa helg. Det här är Bruce Springsteen. Adjö! Listening to Pirate Rock.